dobrze, że jesteście. Nie wiedziałem już, co ze sobą zrobić. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Konserwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza inwazja. Śpiewa piosenka, że walcza od tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. Ty uważasz, że nasi inwestycje, to niech pomyślę, że to nie ja. Pomóżmy Walensie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę, co? Możecie odpiew do generała. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pan. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Tak. No i co teraz? O, zaczynamy konserwę dzisiejszą. Po tamtej stronie? Kreator. A po tej? Diabolissimus. No i tak się stało. Dzisiaj powiemy wam o tym... no o czym? Jakie hasło przewodnie dzisiaj przyjęliśmy? Tak i będą Rzeczypospolite i akie ich młodzieży chowanie. Możesz po ludzku to przeczytać. Ale po staropolsku już mi śmieszniej. No nie, o wychowaniu po dzieci będzie. Żeś tak to przeczytał jak jakiś Iwona czy co. Takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie. No właśnie. Dzisiaj się skończy Dzień Dziecka. Takie lewackie święto dawne temu z Ligi Narodów powstałe, ale zanim jeszcze przejdziemy do tego tematu, no trzeba by powiedzieć o aktualnościach, no, prawdaż? No, takie uzupełnienie tygodnia w sieci. No właśnie. Czy wiecie, czemu Barack Obama przyjechał do Polski bez żony? Nie wiem, czy wiecie, możecie zgadywać, jak ktoś zdąży, może zadzwonić. No, mogę odpowiedzieć? No dajesz. Bo Komorowski naodwalałby tyle, że Obama musiałby jako szanujący się prezydent mocarstwa wypowiedzieć nam wojnę. No, dlatego żony nie wziął. Żeby nie było powodów. W każdym razie, no, tu się media znowu cieszą. O jak one się cieszą. Panie, o jak one się cieszą. Jak one się cieszą. On przyjechał i nam coś powiedział. No, co nam powiedział? Nic konkretnego nam nie powiedział i to jest właśnie najważniejsze, że nic konkretnego nie było. Przyjechał nie do nas, tylko po drodze miał ze szczytu G8, więc nie ma się czym zachwycać. Niestety, zachwycały się media też tym, jak to ci nasi politycy, to fajni, że zgoda, że wspólnie przed tym prezydentem stali i co? No jak podobno napierał Ralski się tego tam wygłupił przy tym wielkim Obamie. A jak? Bo nie słyszałem. No, że coś tam przemówienie miał takie, że niby powiedział Obamie, że ma powiedzieć Komorowskiemu, żeby się tego więcej tymi studentami zajmował i tam biednymi ludźmi, żeby socjal był większy. Coś tam takiego pieprzył. Łomat. Głupota, to jest zwykłe chamstwo gadać, wiesz, przy prezydencie obcego państwa, co ma powiedzieć, jak będzie rozmawiał z prezydentem swojego państwa. To jajca, osobiście tam jajca. Powiedzieć. No. W każdym razie, cała ta nasza klasa polityczna, kochaniutka, kontrolująca nas, wyzyskująca, obecnie, co? Murem stanęła przed tym prezydentem i zaoferowała za nic, bo oczywiście Obama nic konkretnego nie mówił, no, nic konkretnego nie obiecał, to, ale za to my obiecaliśmy co? Obiecaliśmy jakieś tam koncesje na gaz łupkowy. No, ja chciałem tutaj powiedzieć naszej klasie politycznej, żeby się puknęły w czoło, szanowne panie i panowie, bo taki Kwaśniewski z Millerem kilka lat temu wypowiedzieli za darmo wojnę z pominięciem z Sejmu i Senatu. Nikogo nie pytali, złamali konstytucję, wypowiedzieli wojnę Irakowi. Po co? Żeby zrobić pozór, że Ameryka działa wspólnie, że to jest operacja międzynarodowa ta w Iraku. I to, że zrobili tak, dobra, trudno. Jeżeli by Polska miała z tego jakiś interes. A oni co? Oni to zrobili za darmo. Nie ma nic za darmo. Tylko za darmo teraz politycy obiecują gaz łupkowy. A niech spojrzą na Kwaśniewskiego. Kwaśniewski z Millerem tak się uśmiechają do Europy, do banków światowych, do wszystkich instytucji międzynarodowych, tak się uśmiechają i nigdzie ich nie chcą. Dlaczego? Ano dlatego, że skoro oni zdradzili własny kraj, no to by nie mieli sprzedać towarzystwa w tych instytucjach międzynarodowych. Popatrzcie na nich, szanowna klaso polityczna. Nie bierzcie wzorców. Jak stańcie twardo o interesy Polski, wtedy będziecie mieć gdzie uciekać do międzynarodowych instytucji. A tak to już nie. Nie. Taki wniosek. No ale co tam, kreatorze? Przechodzimy do tematu. No jeszcze uzupełniając w zasadzie tak odrobinę. No, trzeba się stawiać. No ten, kto się stawia, ten coś załatwi. No a jak jest się takim baranem, to się nic nie załatwi. Nie, jak to było? Co ten Kwaśniewski pieprzył coś tam o psie Ludwika Dorna? Sawo, nie idź to tak, drogą. Tak, właśnie. Platformo, to, nie idź żeby to drogą. Chociaż były barany, a to są przydupasy zwykłe, no. No, czyli barany, no bo baran robi to, co mu się każe, no. I myśli, że coś z tego będzie miał. Ja myślę, że przydupas to gorzej. Dobrze. Mniej pachnące stanowisko od barana, bo baran nie zawsze śmierdzi, a przydupas to ma dosyć blisko do źródła smrodu. No to żeśmy się zapętli w metafory, porównania. I oksymorony. No, tak. Zatem i onomatopeje. Zatem przejdźmy do tematu Dnia Dziecka. Otóż no, niech ktoś nam, no, będą nam tu ludzie zarzucać, co wy tutaj debile macie 20 parę lat, co wy możecie wiedzieć o wychowaniu dzieci. Słusznie? No ja już mam bliżej 30, więc tak nie zaliczam się aż tak bardzo. No ale dwójka z przodu jeszcze, tak. Nie? No jeszcze dwójka z przodu. No to co my wiemy? No, żaden z dziecka chyba nie zrobił jeszcze. Z tego co... Ja nic nie wiem. Ty coś wiesz? Nie wiesz właśnie. Nie no wiesz. Nic nie mamy na koncie, to co my możemy gadać, tak? Ale, no, nigdy nie było tak, nigdy nie było tylu młodocianych przestępców, tak brutalnych, nie było sytuacji, że dzieci biły rodziców, dziadków i rodzice, dziadkowie nie byli w stanie nic zrobić. Nigdy nie było takiej patologii jak teraz. Więc jednak coś się zmieniło. My doskonale wiemy, że na tabliczkach sumeryjskich kilka tysięcy lat temu było już napisane, a młodzież to dzisiaj taka zepsuta. No, było napisane. Zawsze, przez wszystkie czasy tak moralizatorzy piszą, że młodzież to zepsuta. No ale zawsze jest taka nigdy sama. Nie było takiej brutalności jak teraz. Zatem jednak problem istnieje i jest całkowicie realny. Kreatorze. No jest realny, no bo że zepsuta, no wiesz, to trochę jest na wyrost zawsze podawane. Ja uważam, że młodzież jest taka sama, ale jak się jej na za dużo pozwala, to tak jak po rewolucji francuskiej się wszystko rozbestwia. Się zaczęli rozwodzić, patologie zaczęły masowo we Francji występować po rewolucji. Tak samo młodzież, jak się jej na za dużo pozwoli, no to ta młodzież po prostu będzie robiła co chciała, no bo jak wiesz, może pobić ojca, a ojciec nie może oddać, no to to jest jakieś chore w ogóle, no. Chora sytuacja. No powiedz, kreatorze, jakieś anegdoty, bo no pamiętam, właśnie, że opowiadałeś. Zacząć. No to już kiedyś chyba nawet w innych audycjach wspominałem. Wracam sobie z dwiema siatami tam z auta wyciągniętymi z zakupów. A i teraz się zabawię w dziennikarza Faktu, czy innego czasopisma. Co miałeś w tych siatkach? Czy aby nie piwo? Nie. Miałem ser i mleko, które kwaśnieje ze stoiska jakichś mnichów, niespełniające pewnie unijnych norm. To cię dobrze, kurde, zabiłem, to była dygresja nie na temat. No właśnie. I idę sobie z tymi siatami, jeszcze miałem spory kawałek do chaty. Przechodzę tam oczywiście, no, na pomarańczowo-zielonym i idę sobie po chodniku i nagle małolat, jakiś taki wiek 7 lat, się kręci po chodniku i on rzucił hasło do dziewczynki w podobnym wieku, która szła naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy: obciągnij mi, możesz mi possać coś tam, albo coś tam, łapałe, czy jakieś tego typu rzeczy. Ale no, ponieważ miałem obie ręce zajęte, no a nogi tak tam też nie będę sięgał tam, bo mi i tak pewnie ucieknie, bo to żwawe teraz te małe tałataństwo. No to tak pomyślałem, do 3 razy sztuka, jak 3 razy tam będzie takie hasła rzucał, to mu coś powiem. No i tak tam sobie bluzga przez te ulice tam i za 3 razem mu wrzasnąłem: gówniarzu, w domu nie nauczyliście szacunku do dziewczyn? Nic nie powiedział i uciekł. No po prostu takie hasła w wieku 7 lat, no to kurczę, tego to ja jeszcze nie widziałem nawet na filmach jakichś amerykańskich. Tych o zepsutej młodzieży z Bronxu. No słuchaj, ja myślę, że ja nawet nie zwracam uwagi, bo to jest tak bo częste, ty jeździsz, że publicznym transportem, widzisz, jeździ częściej samochodem, to będziesz bardziej wrażliwy. Wtedy jak wyjdziesz z samochodu, wiesz, to szambo się wleje przez okno do twoich uszu i wtedy się zbulwersujesz. Być może. No ale no to jest jakaś paranoja, no żeby... Nie, no ja rozumiem, no tam sobie pobluzgać od czasu do czasu, no takie czasy, że bez bluzgów to nikt nie zrozumie. Jak, no, tak jak Patton powiedział, że jak na żołnierza nie nabluzgasz, to on nie zrozumie. To ale tak, teraz już przeciętny skończone człowiek nie zrozumie, jak się na niego nie nabluzga, więc, ale żeby tak, no, żeby tak dzieciaki, no i tutaj można sobie wyobrazić takie święte oburzenie staruszka. Jak tak można? Można. Nie można. Trąć się bardzo. No, ale co do tego gówniarza, no to no później masz takie efekty, no, że idziesz na budowę i żeby jakiś robotnik poprawił schody jakieś źle wymurował, to musisz po prostu rzucić wiązankę przynajmniej z 20 elementów się składającą i w tym tylko zawrzeć schody i poprawić te 2 słowa. No to się zaczyna właśnie w szkole, no. bo jakby od najmłodszych lat takie siedmioletnie gnojki nie zachowywały się w ten sposób, to by też robotnicy na budowach się tak nie zachowywali, no bo... Kto to tam wie? Raczej nie ma co tam... A poza tym w wojsku i na budowach są ludzie, którzy mają skończone 18 lat, więc no tam można stosować język dowolny, nazwijmy to. A no szkoła to jednak w pewnym sensie dzieciaki są ubezwłasnowolnione, no bo rodzice częściowo za nie odpowiadają, więc muszą się dostosować do tego, co rodzice wymagają i koniec. I szkoła. No, nie zwalniajmy szkoły z tego, że ma wychowywać niby. Ale rodzice mają przede wszystkim wychowywać i szkoła jest od tego, żeby informować rodziców o problemach, a to rodzic podejmie decyzję, jak ukarać. Tak było kiedyś. Dobra. To dalej. Jeszcze historyjkę jakąś może przytoczyć? No dajesz, nie. Dajesz. Jak jeszcze, masz jeszcze jakieś historyjki, to... Ja zauważam, to... wracam z pracy, powiedzmy, 17-18, no dzisiaj to prawie 18, i dzieciaki o tej porze jeszcze wyłażą ze szkoły. Co to w ogóle ma być? To od rana, jak idę do pracy, jest przed 9, widzę dzieciaki idące do szkoły, to co, one siedzą 8, 9, 10 godzin czasami? No po co tyle w ogóle dzieciaki mają w szkole siedzieć? Przecież ten program to można zrealizować w 4-6 godzin i po problemie. Idą sobie, kopią w piłkę, tam wyżywają się na placu zabaw i później są spokojne, bez jakiegoś ADHD urojonego. No właśnie. I jeszcze a propos właśnie tego siedzenia. Ja w liceum miałem 5 godzin dziennie zajęć, no 6 czasami, i jeszcze tam z niektórych przedmiotów nauczyciele zostawali no tak z własnej, powiedzmy, woli tam, żeby jakoś ta matura poszła. I resztę czasu to ja poświęcałem na to, żeby pójść na kółko plastyczne, żeby sobie pojechać gdzieś rowerem, żeby tam pójść z kumplami na pizzę, czy nie wiem, pograć na komputerze. Albo chociażby, no, jak już nie było nic innego do roboty, to się to pouczyć. I sądzę, że ja i tak miałem kiepskie dosyć te życie licealne, bo na przykład jak pogadam z ojcem, tak teraz już po latach, jak nie musi udawać, że on tam całe dnie siedział przy książkach, bo też rodzice muszą czasami ściemniać, to co się okazuje, też mówił, że wiele czasu to on spędzał grając w piłkę, jakieś prace domowe, jakieś tam siedzenie długo w szkole. Po co to? Po co to w ogóle? W szkole to powinno się uczyć jako tako przedmiotów, a żeby się w pełni czegoś nauczyć, na przykład angielskiego, polskiego, niemieckiego czy matematyki, to trzeba być zaangażowanym i albo samemu się solidnie uczyć po lekcjach, albo sobie korepetycje jakieś zamówić dobre i wtedy w 2 godziny się nadrobi to, co przez parę tygodni w szkole olewają. No, to jest bardzo ciekawe. Taki news z Indii. Czytałem na stronie Papere informację taką, że Ministerstwo Edukacji Indii wprowadza coraz to większe restrykcje co do zakładania szkół. I zrobiło kontrolę. Okazywało się, że w szkołach państwowych tylko około połowie kontrolowanych placówek właśnie trwały zajęcia. Chodzi o podstawówki państwowe. A co była skontrolowana prywatna szkoła, to zawsze były zajęcia. I okazuje się, że najbiedniejsi Indusi wolą posyłać dzieci do szkół prywatnych, a nie państwowych. Bo ja. Państwowych 5 lat i nie potrafią czytać, a w prywatnej po drugiej klasie potrafią czytać, matematykę potrafią i już są w stanie pomagać rodzicom w pracy. To ja powiem więcej, jaka jest potęga edukacji domowej i takiego finansowania przez rodziców poprzez różne korepetycje mojej nauki. Nie dlatego, że byłem słaby, po prostu ja znam bardzo dobrze angielski i niemiecki i właśnie to dzięki temu, że sobie na korepetycjach się tego douczałem. I ja idąc do podstawówki, umiałem już tabliczkę mnożenia do 100 w zasadzie w ułamku sekundy, że odpowiadałem na każde pytanie i bez problemu czytałem już, bo babcia mnie nauczyła w domu, w swoim prywatnym czasie i wcale jakoś dużo sił na to nie poświęciła. z tego co pamiętam. No właśnie, no właśnie. Bardzo ciekawe. A od edukacji domowej odciąga się, no bo jak bo to tak? Jak bo to tak, bo przecież wszyscy chodzą do szkół, a edukacja domowa jest znacznie skuteczniejsza i w sumie namawiamy do tego, żeby zajmować się swoimi dziećmi, a nie kopniak w dupę iść do szkoły i co mnie reszta obchodzi. Bo taka postawa jest bardzo popularna. Też co do tych historii, które zostały przytoczone wyżej, kwestia taka, no po co jest obowiązek szkolny? No zasadniczo każdy powinien się nauczyć czytać, pisać, bo to jest... No, wydaje mi się, że jeżeli państwo ma istnieć, no to uzasadnieniem celem państwa jest obronność. No, a żeby państwo było w stanie się obronić, no to musi zapewnić sobie kadry. Kadry, które będą w stanie bronić, czyli musi albo rozwijać ten kraj. Czyli tak podstawowe wykształcenie musi zapewnić. Czy to w postaci bonów oświatowych, czy jakichś pseudodarmowych podstawówek, czy i tak dalej, ale kwestia, czy obowiązek szkolny powinien trwać do 18 roku życia. No, bo teraz to wygląda tak, że się przez szkoły przepuszcza największych debili, nie zostawia się w klasach, wychodzi taki z maturą i nic nie potrafi. Sam widziałem wielu takich. Kiedyś było też podobnie, trochę inaczej, bo zostawali w klasach, no to wyglądało tak za PRL-u, kiedy niby poziom był bardziej wydrenowany, to wyglądało to i zostawiało się w klasach, nikt się nie przejmował, jeżeli ktoś nie zdał, no to zostawali do 16 czy do 18 roku życia w siódmej klasie podstawówki, takie wielkie, rozrabiające i nudzące się. Zamiast pójść do roboty albo gdzieś. Młodego człowieka od pewnego wieku nie da się zmusić, więc po co zostawiać go na nieefektywną naukę? Po co ten obowiązek? No, Milton Friedman mówił o tym bonie oświatowym. No, z austriackiej szkoły ekonomii się raczej z tym nie zgadzają, no chociaż ja się przychylam, że ten bon mógłby jednak być, mimo że ma swoje wady oczywiście i się nie sprawdził w niektórych stanach. Ale na pewno jest to lepsze, bo już rodzic ma jakąś władzę, przynajmniej w jaki sposób ta państwowa kasa jest obracana, więc to jest na pewno plus. No a te siedzenie, no podstawówka powinna być obowiązkowa. Jak nie chcesz się uczyć, to do widzenia po podstawówce. Słuchaj, kolejna kwestia, kolejny przykład, że teraz na przykład w Łodzi zamykają szkoły. I wielka afera, że jakże to tak, że szkoły się zamyka, że gdzie te dzieci się chowają, będą uczyć, ojeja, ojeja. Nikt nie patrzy na koszty, nikt nie patrzy na to, że ci nauczyciele to pewno nic nie potrafią i taniej byłoby zamknąć te szkoły, gdyż wyż demograficzny raczej nam w perspektywie nie grozi. No ale jak można to rozwiązać, żeby ludzie sami zobaczyli, że czy ta szkoła jest opłacalna, czyli czy koszty nie są wyższe niż jakiś poziom racjonalności i co zrobić, żeby ludzie sami dbali, żeby w szkole było dobrze. Spójrzmy na przykład Jarocina. W Jarocinie rozwiązano to mniej więcej w ten sposób, że dano rodzicom władzę nad placówkami. Miasto opłacało część kosztów, a rodzice zarządzali i kontrolowali. I tam zadziałało to prawie że rynkowo. Słabe szkoły zostały zamknięte, lepsze szkoły pozostały. Rodzice sami dbali o poziom i o wychowanie dzieci w szkołach. I o to, żeby te szkoły nie kosztowały za wiele. Można. Więc a gdzie leży Jarocin? Jarocin w Wielkopolsce. No właśnie. No. To jest taka stacja na Poznań, po drodze. No i tam był kiedyś festiwal w Jarocinie, punkowy. Tak, to 93 roku, a teraz to jest jakaś podroba. Parodia. Ale nieważne. Bo żeśmy polecieli w dygresję. No dobra dygresja z tym Jarocinem. To jest taka miltonowska, bym powiedział. Dobrze, że polecieliśmy w dygresję takie ciekawe, no ale konspekt nam się rozjeżdża, a nikt nie dzwoni. No właśnie, zapraszamy do dzwonienia, bo na czacie tutaj aktywnie widzę, wrzucają zdjęcia. Najbardziej mi się podobało, miała być druga Irlandia, jest druga Białoruś. Dobre, popieram. Piłkarz Lecha Poznań też, z Wielkopolski. Tola ma Donalda, Donald ma Tole. To bardzo przyjemne hasełko. W każdym razie, żeby wrócić do tematu, nie rozbiegać się na boki, byłem jakiś czas temu na kongresie Instytutu Sobieskiego poobserwować. To akurat PiS finansował. Normalnie mnie co chwilę rzucało, jak ci eksperci różnymi rozwiązaniami rzucali. No ale no, mniejsza z tym, Polska Partia Socjalistyczna, no socjalistyczna, no ale jednak jakieś tam resztki planów w porównaniu do Platformy Obywatelskiej, tak obywatelskiej, jak milicja była obywatelska, to jednak resztki planu widać, no. Gdzieś chociaż tam jest orzeł, ale uświniony trochę. Tak z błota wystaje łeb, ale jeszcze jest. O matko, panie. Niewesoło rzucało mną, ale był tam panel dyskusyjny również pedagogów. Co zrobić ze szkołą? I bardzo ciekawą tezę wygłosił jeden z prelegentów, nie pamiętam jak się nazywał, niestety. W każdym razie zaproponował następującą teorię. Przed 89 szkoła była zła. Był kult nauczyciela i tłamszenie uczniów. Po 89 stwierdzono, że wystarczy zrobić odwrotnie niż było. I jeszcze oczywiście wprowadzić religię do szkoły. I już będzie dobrze. Będzie święty spokój. I teraz co? Religia jest najmniej szanowanym przedmiotem, a nauczycielom lądują na głowach kosze na śmieci. Jest kult praw ucznia. Więc jest z jednej skrajności w drugą skrajność. Bardzo, Polskie. Bardzo ciekawe. Co ty na to, kreatorze? No to takie polskie, że nie można złotego środku znać, tylko ze skrajności w skrajność. Albo był złoty wiek, albo rozpad państwa, albo socjalizm, albo po prostu skrajna anarchia, także... Jeszcze, żeby, jeżeli by to była anarchia w stanie pokoju, no to jeszcze można by brać to pod uwagę, ale to jest taka anarchia wojenna, o której mówimy, to... To jest taka anarchia w stylu, że wiesz, wyłażą jacyś bandyci na ulicę z koszulkami Che Guevary i wiesz, kopią witryny sklepów, bo to imperializm. To jest taka pseudo-anarchia, bo oczywiście anarchia to co innego, taka stuprocentowa by była. Jeżeli byśmy mieli się trzymać ściśle terminów, ale no popularnie są inaczej definiowane niż powinny być. W każdym razie, nie wchodźmy tu w definicje liberalne. Różne, bo dzwoni telefon. O. Witamy. Akurat jestem w temacie, bo to rozumiem, że o szkole. Tak włączyłem troszkę z opóźnieniem. O szkole. Szkoła. Szkoła, jestem w temacie, bo mam dzieci w wieku szkolnym. Jedno już się uczy od paru lat, a drugie niebawem zaczyna. To idealnie. No i powiem szczerze, że no nie ciekawa jest sytuacja. To, że tam tych teteczki wprowadzono ostatnio, słynne, to jest powiedzmy, no martwi mnie to, ale to nie jest takie coś, co widać na gołym okiem. Natomiast obserwując to w ogóle, co się dzieje w szkołach, no to łatwo można dojść do wniosku prostego, szczególnie jak się uczestniczy w takim życiu społecznym, szkolnym, no to no, są organizowane różne pikniki, różne takie rzeczy, no to jest teraz takie modne, takie integracja społeczna i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest złe, ale widać, że cały czas jest w społeczeństwie takie, no nie wiem, może to nazwę po prostu po imieniu, takie lizodupstwo w stosunku do jakichś prominentów i tak dalej. Zawsze jak ostatnio byłem na takim pikniku proekologicznym, organizowanym w przedszkolu jeszcze. I Matko Boska. Oczywiście był tam jakieś przedstawienie, zabawy dla dzieci, no, rodzice tam przyszli, to też jakieś krzesełka były i tak dalej, ale oczywiście był stół honorowy z białym obrusikiem, z orężatkami, no i goście w miniaturach, prawda, przyjechali. No to tak to wygląda, no, taka ciekawa polska specyfika postkomunistyczna, która no jednak cały czas jest, musi być ten gość honorowy z urzędu, prawda, który... Od dziecka uczyć, że urzędnik, pan urzędnik. Tak, zgadza się. A druga sprawa to jest taka, też akurat właśnie na tym samym spotkaniu był konkurs. Konkurs był taki, i zresztą kilka tych konkursów było, ale był taki konkurs, w którym nie było przegranych. No to co to jest za konkurs, w którym nie ma przegranych, prawda? Bez sensu. No oczywiście, że bez sensu. Po pierwsze, uczy się dzieci, że nieważne co się zrobi, to coś się należy. Niezależnie od tego, jak wykonasz jakąś tam pracę, to i tak ci się należy nagroda. A druga sprawa, nie uczy przegrywać. No nie uczy tego, że czasami no niestety nie uda się. No. Także takie zupełnie chore, no takie właśnie socjalistyczne podejście do edukacji, no i uczą dzieci bzdur. No. Zresztą to jest po prostu... No, ja dzieci jednak staram się uczyć inaczej, no tłumaczę pewne zasady normalne, jakby to powiedzieć. Polecam granie w szachy. Mój dziadek ze mną grał w szachy, to się bardzo szybko nauczyłem przegrywać. Przegrywałem 10 razy na raz wygraną, ale za to jak człowiek w końcu wygrał, to czuł się taki nobilitowany, jakby jakiś Nobla co najmniej otrzymał. To znaczy, ja myślę, że w ogóle wszystkie gry takie grupowe, czy tam Monopol, prawda? Ja akurat lubię w Monopol z dziećmi grać. A to też jest dobre. Także to jest... wszystkie tego typu gry, gdzie właśnie wiadomo, że ktoś... No wszystkie takie gry grupowe, to planszowe to są. Wiadomo, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. To jest normalne. To i tak powinni być ludzie uczeni, a tutaj jednak jest ten trend do tego pokazywania, że wszyscy muszą wygrać i wszyscy muszą być szczęśliwi. A to nie jest prawda, jak wiadomo, to jest utopia. Zresztą w ogóle cały socjalizm, to największą utopią jest to, że właśnie, znaczy największą tragedią jest to, że to jest utopia, a to się chce wprowadzić. Tego się nie da wprowadzić, bo to jest utopia. No. Jakby to nie była utopia, to by był idealny system, zgadza się, ale tego się nie da wprowadzić. No. Nie da wprowadzić z wielu powodów, między innymi z takiego powodu, że zawsze coś jest poza systemem. Czyli na przykład my w Europie sobie wprowadzimy socjalizm. Bo co by to było już w ogóle? No tak, no ale powiedzmy, my sobie wprowadzimy socjalizm, a Araby sobie nie wprowadzą socjalizmu i w końcu nam zrobią kuku, prawda? Zresztą... No tak. Jeśli nam zrobią. No. W perspektywie kilkudziesięciu lat. Bo oni nie będą tacy tolerancyjni, kochani, że wszyscy się kochają, nie? Oni nie są nawet tolerancyjni w tym klasycznym, normalnym pojęciu tolerancji, bo to moim zdaniem... Niektóre kraje arabskie to są zwykłe mafie po prostu. Na przykład niektórych działań rządu Albanii, która w zasadzie jak kali się zachowuje w Afryce. No ale to temat też na inną ale audycję. Do islamu wrócimy w innej natomiast audycji. Ja mam pytanie, zagadkę. Kiedyś w szkołach uczono haseł wierszyków. Kto ty jesteś? Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały i tak dalej, i tak dalej, takie twórcze i związane z ojczyzną. Ostatnio bywały newsy o tym, że w przedszkolach uczą, nie uczą już tego, a uczą w zamian wierszyków o miłości do Unii Europejskiej. Jak kiedyś do Związku Radzieckiego. Czy trafiło też na twoje dziecko, Oskarze? Coś w tym jest, bo no jednak dużo o Unii Europejskiej mówi córka. Wprawdzie zna, kto ty jesteś, Polak mały, wierszyk, prawda? Zna ten wierszyk, ale nie ze szkoły. Nie ze szkoły. Zresztą, i tak myślę, że masz szczęście, bo chodzi do małej szkoły, która jakby nie patrzeć jest propisowska taka, powiedziałbym, prawda? Czyli tam dużo do powiedzenia w ogóle ma nie ksiądz, tylko katecheta. Tam zawsze ogłoszenia, dyrektor robi, to też było ciekawe, dyrektor ogłasza na drzwiach szkoły, że msza na rozpoczęcie roku odbędzie się o tej godzinie. Dyrektor szkoły. Ciekawe. To jest ciekawa taka rzecz, no ale z dwojga złego to ja wolę do takiej szkoły posłać dziecko niż do takiej totalnie laickiej. No, będzie tak. Też socjalistyczna niestety, no ale... Nie martw się, Senyszyn i tak się dowie i tą szkołę zamknie. Dwojga złego. No, co za parszywe czasy, że trzeba wybierać między złem a złem. To jest straszne. Ja bym tak chciał... Ja czasami się zastanawiam, czy lewica nie słucha całe dnie Radia Maryja i Korwina i wszystko robi na opak specjalnie. Bo chyba przecież tak robi. Reagan kiedyś, ten przykład, o którym Oskar mówi, że te same wyniki się daje w jakimś konkursie, czy tam, że nikt nie jest poszkodowany na jakimś sprawdzianie, że takie w ogóle happy, wszyscy są szczęśliwi i w ogóle... No to przecież to właśnie Reagan w swoim, chyba bodajże, jak drugi raz kandydował, to było jedno z jego haseł, że jaki będzie efekt, gdy uczniowie dostaną te same oceny, jak różnie napisali sprawdzian. Że pierwszy sprawdzian pójdzie jeszcze jako tako, wszyscy tam dostaną powiedzmy tam koło 4 minus, a wszystkie następne sprawdziany to będą na same dwuje i ledwo truje pisane, bo ci dobrzy nie będą się starać, widzą, że i tak ci słabi im zaniżają całą tą pulę. No właśnie, coś podobnego trafiło na mnie. W każdym razie dzięki Oskarze, bo kolejny telefon. O, prosimy. Halo, halo. Złowrogi śmiech zwiastuje, że kogo słuchamy? Rewolucjonista, ale się rozłączył. Zatem musimy biegnąć dalej z tematem, gdyż zostało nam 20 minut, a tu jeszcze dokładnie nawet nie doszliśmy. Przesłuchaliśmy ostatnio wykład profesora Wolniewicza. No, tak w skrócie, profesor Wolniewicz to jest taka osoba, która zasłynęła błyskotliwym hasłem, że oczywiście islam wcale nie jest zagrożeniem, tak wynikało z tego programu. A Wolniewicz tam zrobił psikusa i powiedział, to czemu nie wszyscy islamiści są terrorystami, ale wszyscy terroryści są islamistami. No i zgasił tą kobietę, która prowadziła program. No ogólnie to taki dziadek, który się śmieje, ma dziwne teorie i... Tam dziwne, bardzo rozsądne. No bardzo... ale wiesz, ja mówię tutaj tak przewrotnie, bo ja tam się przewrotnie, zgadzam. Jak ktoś myśli przewrotnie, no to może i przewrotne, no ale jak może być przewrotne to, co stoi na nogach, a głowę ma w górze, a nie tak jak wszystko w tym czasie do góry nogami? No jest przewrotne profesor tym, że stoi Wolniewicz normalnie. Stawia temat na nogi. Właśnie. Jak się za temat zabierze. I zabrał się za temat szkoły. I znów. Ciekawe wnioski z tego wyszły. Mów, co wyszło z tej No, więc jakie są przyczyny, że szkoła straciła funkcję wychowawczą? No, przede wszystkim Wolniewicz tutaj też powiedział, że to nie szkoła straciła funkcję wychowawczą, nie z własnej woli, tylko to przyszło z zewnątrz. Szkołę rozwalono na trzy sposoby. Pierwszym sposobem rozwalania szkoły to byli ci pedagodzy, którzy tam myślą, że wszystkie rozumy pozjadali na temat wychowania dzieci. Druga to są psycholodzy. Ci od zaburzeń osobowości to są głównie. No i trzeci to są biurokraci, bo jak nauczyciel ma uczyć w szkole, jeśli głównym jego zadaniem jest wypełnianie papierów, robienie szkoleń i awansów. Nauczyciel nie ma się szkolić, tylko ma uczyć. Kiedyś nauczyciel dostawał pensję od nauczenia, jak sama nazwa wskazuje, ale nie od uczenia. Także to też jest problem i to by rozwiązało przynajmniej ten trzeci punkt. Automatycznie by się rozwiązał, gdyby zrobiono system bonów oświatowych, ale bez papierków, tylko po prostu, że rodzice decydują według własnego widzimisię, gdzie poślą dziecko i który nauczyciel jest dobry. No, a teraz pozostałe elementy. Co do tych pedagogów i psychologów, no to to jest taka ekipa lewaków, którzy sobie tam ubzdurali te wychowanie bezstresowe. Oni zwalczają normalnych nauczycieli, nastawionych na naukę, a promują tych nauczycieli, którzy chcą robić ze szkoły jakiś, nie wiem, plac zabaw, czy jakieś, nie wiem, wszyscy się uśmiechają, peace and love i w ogóle takie hipisowskie teorie. No a szkoła nie ma zastępować rodziców, tylko ma wspomagać rozwój tych dzieci, a wychowanie w zasadzie to rodzice powinni się tym zajmować poprzez wywiadówki, karanie tych uczniów według własnego widzimisię, a szkoła ma tylko sygnalizować pewne problemy. I to też szkoła jest przewrażliwiona obecnie na punkcie agresji. Ja pamiętam, ile razy ja dostałem w dziób w szkole. No, w zasadzie nie było tygodnia, żebym czegoś nie miał podartego, albo żebym piłką w głowę nie dostał. Nawet kiedyś na WF-ie robiliśmy takie akcje, że piłkami lekarskimi rzucaliśmy na bańkę. No to przecież ktoś mógłby powiedzieć, że powariowali. No, no może to dlatego, że jestem taki, jaki no. jestem. No. Dostałem piłką lekarską w głowę. I kurczę, stąd się wzięły te patologiczne teorie jakieś konserwatywne. No, chyba neo. Nie no, konserwatywne. Neo to właśnie jest takie przekonanie, że państwo... Aha, że, że dostałeś, znaczy, w bańkę i ci się naprawiło. No, a więc mamy te pseudoporadnictwo, szkoły przyjazne, szkoły partnerskie, szkoły takie i owakie, a szkoła i praca nie mają być radosne, mają spełniać swoją funkcję. Ja idę do pracy na 8 godzin, mam w nosie przyjaźnie z szefami, ja tam idę po kasę, robię swoje. I tak samo uczniowie idą na 5-6 godzin do szkoły, no bo to są jednak dzieci, no to one nawet jak będą siedziały właśnie tak jak teraz jest, 8-10 godzin, to te dzieciaki się nudzą w szkole. One później dostają szajby, nakładają kosze na głowy, bo nie mają gdzie się wyżyć. Jakby trochę się mogły potłuc po tam papie na boisku szkolnym albo pokopały piłkę i nie musiałyby iść na normatywnego orlika, tylko mogą sobie na betonie nawet kopać tę piłkę i żadna nauczycielka nie będzie ich straszyła. O Boże, to sobie kolanka podrzeć. Straszne po prostu. No niech sobie podrą kolanka. Te nauczycielki to jest jakaś masakra. One są chore psychicznie. Przecież no, jak... Ale to właśnie najmłodsze nauczycielki. Bije, no to taka wpada i co ona? Ona bierze i rozdziela i każe zawsze większego. No w przypadku Rosji to by się przydało. Szkoda, że tak w sprawach międzynarodowych nie ma. Jakby był nauczyciel jakiś, tak jak kiedyś bywało, no to by pozwoliłby im rozwiązać kwestię, a potem by ich ukarał obu za to, że się biją. A nie, ona ich rozdziela, kary nie daje i karze tylko większego, bo jest większy. No właśnie, to jest cała szkoła. A ten szkoła. Mniejszy, choć on się uczy, że on może atakować, bo on jest mały i jemu wszystko wolno. Ale wiesz co? Nawet starzy nauczyciele głupieją. Na przykład historia z liceum, do którego chodziłem już po tym, jak zdałem maturę. Gość, żeby udowodnić przed kumplami, jaki to on jest twardziel, wspiął się na maszt szkoły, żeby podnieść flagę z połowy do całej góry tam, z jakiejś okazji. I wyobraź sobie, że nauczycielki się zastanawiały, czy nie obniżyć mu sprawowania. Za co? No, a ojciec powiedział, no co, no, no robił to tam w przerwie, no to ten, który był tam nauczyciel na tej przerwie, to powinien w zasadzie tylko za to odpowiadać. No, a skoro nikt nie pilnował tego, on się wspiął na ten maszt, nic mu się nie stało, no to nie ma problemu, gorzej jakby mu się coś stało, no. Także no, za co tu karać, no. Albo druga akcja, kolesie zapakowali gościa do pudła i wysłali niby, że poczta przyszła tam do jakiejś klasy tam i nastraszyli tam uczniów, że ktoś wyskoczył nagle z tego pudła po prostu tam. I też chcieli z tego powodu sprawowanie. Bo to są żarty, kiedyś takie coś nawet nauczyciele robili. To jest jakieś nieporozumienie. Koleś, który był historykiem w liceum jeszcze długo, długo, zanim chodziłem, w czasach, gdy moja matka jeszcze się uczyła w tym samym liceum na Kujawach, bo moja rodzina, mimo że z Wielkopolski, to tam jest tak jak Komorowski, noga ze Swarzędza, tam głowa z Kujaw i tak dalej. Także ja akurat na Kujawach się wychowałem, bo tam akurat moja część rodziny wylądowała. No i nauczyciel historii na lekcji potrafił wyskoczyć przez okno na motocykl, zrobić rundkę, żeby się uspokoić, jak go uczniowie wkurzyli, i przez okno z powrotem wejść do klasy. I to nie, że to przed wojną było, to był rok 60, bodajże 9. Czy jakoś coś w tym stylu. Także i to była głęboka komuna, czasy siermiężne i ludzie jakoś wtedy to jako żart traktowali. No zresztą z mojego liceum to Stachura był bodajże też. No to też taki lekko duch i no, kiedyś takie rzeczy nie były w ogóle jako problem wychowawczy traktowane. To było po prostu żart, takie coś. Albo uczniowie na przykład skaczący, żeby zawalić szkołę jednostajnie na stropie, żeby te drgania. No zresztą inteligentni byli, bo na fizyce uważali, to wiedzieli, że jak będą skakać miarowo, to w końcu ten strop pójdzie. Przyszedł fizyk i wszystkich opieprzył i się uspokoili. No to są wszystko historie nie moje, niestety, bo ja takich rzeczy nie przeżyłem. Ja to tylko pamiętam. Tobie nie było wolno. No, klepanie, palenie papierosów tam i jakieś tam tłuczenie się na przerwie i rzucanie piłkami lekarskimi, to jest z mojego pokolenia historie. A rodzice to mieli dużo lepsze historie właśnie. Tam wchodzenie na maszty i tego typu rzeczy to było normalne. To traktowane jako dobry dowcip. Jeszcze nauczyciele kibicowali nawet niektórym takim głupotom, jak byli co bardziej tacy no, weseli, o, pozytywnie nastawieni do ucznia. No. Ale koniec dygresji, gdyż spuentujmy jeszcze. Namawiam do wysłuchania na Radio Wnet profesora Wolniewicza i wykładu o szkole oraz innych wykładów. No uczeń. Podsumujmy to, bo. No uczeń niedługo taką będzie dygresję w szkole, trochę popłynęliśmy, a profesor nie będzie przedstawia, czekał. Że zaczął się problem już na początku XX wieku. No tak, tak. No, w szkole niedługo uczniowie będą nocować, bo tak się ten program rozwleka. Nie ma być skumulowany program, tylko się go rozwleka, żeby wszyscy najgorsi uczniowie musieli tam wszystko pojąć. Właśnie nie muszą. Mają odpaść słabi uczniowie, przejść ci lepsi. Na tym polega system szkolnictwa. Musi być przesiew. A obecnie od kołyski aż po dorosłość jest indoktrynacja. W przedszkolach wciskają pierdoły, właśnie te pikniki ekologiczne zamiast wiedzy, jakieś unijne przedmioty, wychowanie o tam pieprzeniu, czy jakieś tam o życiu w rodzinie, czy jak to tam się to fachowo nazywa, ale to w zasadzie efekt jest taki, że... Czyli krótko jak ciąże. To było nazywane, lekcja pierdolenia. No tak, i później nastolatki zachodzą w ciąży, bo się nauczą, kurczę, głupot tam. No, i bez sensu też pieprzą, bo przecież myśleć nie muszą. I lewicowe teorie jakie są? Że wychowanie szkodzi, że nauczyciel no tam jest obojętny na partnerstwo, jak jest zły nauczyciel i że jak nauczyciel uczy przedmiotu, to też jest zły, bo ma się integrować z uczniem. No te przyjacielskie relacje, to one właśnie powodują patologię, bo jeśli się ucznia traktuje po partnersku, to już jest tylko krok, żeby później no jakieś były sprawy z wykorzystywaniem seksualnym i tak dalej, no bo uczniom się traktuje zbyt dorosło, to później samo powoduje niekoniecznie. Chodzi o to, że się stawia ucznia jako jednostkę równą. To jest błąd, że jest to jednostka równoprawna, a nie podległa. Może być nauczyciel, który traktuje uczniów jak pozwala im rozmawiać jakoś. Dziwne ma metody nauczania, ale akurat skuteczne. Ale oni mają szacunek i wiedzą, że on jest ważniejszy. I że jak on już coś powie, no to mówi. A tendencja pedagogów jest taka, żeby stawiać podmiotowo, równorzędnie ucznia. No i zastanawiają się pedagodzy, co tam przedstawiał profesor. Bo to była bardzo ciekawa dygresja. Pamiętasz? Czy po prostu zachęcimy do wysłuchania tego? Nie, powiedz, bo mogło mi coś umknąć. No właśnie profesor przedstawiał, że od podmiotowego równouprawnienia, że tak powiem, ucznia i nauczyciela, potem niektórzy pedagodzy sugerują, że właśnie rodzic czy nauczyciel może być partnerem w tym seksualnym dla dziecka. No i o takich teoriach zboczeńców na pedagogice ludzie mówią poważnie. Bo to już jest chora sytuacja. No tak, to jest właśnie efekt tych lewicowych teorii. A zresztą Woody Allen się zachwycał ostatnio tą prostytutką nieletnią, która Belrusconiego tam zabawiała w Bunga Bunga i właśnie to jest przykład też takiego lewicowego artysty, który sobie no, folguje w różnych sprawach i tam jakieś dziwne teorie dorabia do życia. No, że to jest interesująca kobieta i teraz wielką karierę pewnie zrobił w filmach Allena, jakaś nastoletnia prostytutka skądś tam. To jest chore wszystko. No. I puenta z wykładu była taka, że nie ma zmian w szkołach, gdyż nie ma woli. XX wiek to jest wielka choroba woli u ludzi. Nie ma woli do zmian. Ludzie myślą, że tak już ma być. Inni to myślą pewnie inaczej, więc ja się dostosuję. Chociaż wszyscy myślą, że jest źle, nie tak. To się boją, bo traktują urzędnika jak pan urzędnik, bo nie chcą zmian, boją się ich. Boją się zmian. A trzeba coś zmienić, bo jest paraliż szkolnictwa nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Kolejny punkt dzisiejszej audycji. Szkoła w XIX wieku. Kreatorze. No, więc co 100 lat temu robiły dzieci? No, było często tak, że jeśli to była, powiedzmy, normalna rodzina, nie jakaś tam biedna, która tam mogła co najwyżej figurki z błota lepić, no to dziecko do 15 roku życia często się bawiło po prostu. Jakieś modelarstwo, ołowiane żołnierzyki, jakieś zainteresowania tam, skakali na spadochronach tam z jakichś górek, czy tam latawce robili. A teraz co się robi w szkołach? No, uczą tam wychowania seksualnego, później się dziwią, że w Anglii są prawie wszystkie nastolatki już kobietami i 13-letnie osoby mają dzieci. No, bardzo dziwne. Szkoły w XIX wieku były dysedukacyjne, czyli to też rozdzielność płci. Przeciwieństwo koedukacji jak dzisiaj. I to, jaki dawało efekt, no po prostu nie było tak jak teraz, że dziewczyny, coś tam, że się traktuje jak wroga w zasadzie do pewnego wieku kobiety, co jest patologią i później się dziwić też, że jest tyle jakichś zaburzeń. Tylko jak zobaczył dziewczynę gdzieś tam, to dziewczyna, po prostu był tak zainteresowany od razu. No to też powodowało, że jakieś było takie większa normalność, no bo nie miałeś na co dzień po prostu tabunów 15 osób płci przeciwnej, tylko no musiałeś się postarać chociaż, żeby gdzieś tam zobaczyć dziewczynę. No trzeba było gdzieś tam pójść na miasto, teraz, za płot zajrzeć. No. W szkołach teraz jest, zwłaszcza w podstawówkach, popisywanie się nawzajem przed drugą płcią, a nie nauka. Jest rozpraszanie. To po pierwsze. Znaczy się rozpraszanie. Chodzi o szkoły do tam powiedzmy 14 roku życia, czy 18, czy jakiś rok można ustalić. A wyżej to nie ma sensu rozdzielać, bo to jest idiotyzm. Ale podstawówka, no. W podstawówce to jest rozpraszanie, zachęcanie do popisywania się bez sensu. No, ile żartów z podstawówki było na złość sobie nawzajem, czy w jakiś sposób związane z tą koedukacją? Ja tu bym jeszcze, tak wracając do punktu o woli zmian, ludzie muszą sobie uświadomić, że większość społeczeństwa jest normalna, taka jak Wolniewicz. Tak, tak, jesteście tacy jak ten dziadek w większości. Taka jak Neifeld, że tylko jedna kobieta na 8 dopuszcza w ogóle możliwość zrobienia aborcji i to też nie każda z tych 8 kobiet by się w ogóle kiedykolwiek na takie coś zdecydowała, nawet w ciężkiej sytuacji. Więc większość ludzi jest normalna i to jest coś, trzeba zrobić w stylu solidarności, tylko nie socjalistycznej, tylko musimy sobie wszyscy uświadomić w Polsce, że większość ludzi jest normalna, większość ludzi chce, żeby były kary w szkołach, żeby dzieciaki nie chodziły w samopas, żeby nie było po prostu takiego no partnerstwa w szkole, żeby było normalnie. Idą dzieci do szkoły po to, żeby się uczyć, no a później kopią w piłkę, wspinają się na drzewa, walą się pięściami po gębie, no i się uczą, jak życie wygląda. Raz wygrywasz, raz przegrywasz. A no właśnie. Jeszcze ostatni punkt co do dysedukacji, bo nie skończyłem tego. Charakterystyczne jest to, że w owym czasie, kiedy była stosowana dysedukacja, małżeństwa były trwalsze. Bardzo ciekawe zjawisko. Ciekawy przypadek, nie? No, nawet wiem dlaczego, no bo jak ktoś nie widzi przez 5 lat dziewczyn, to później się nimi bardziej zainteresuje, no już na resztę życia. Na przykład. Dalej. Jak wyglądają systemy szkolnictwa w innych krajach? Japonia. Straszne. Tam jest pozwolenie na to, by uczeń sam wybierał, jakie chce wykonywać zadania. Ale dobra, kolejności. Moment, bo jest telefon. Halo, halo, Marcinie. O, halo, cześć. Witamy. Ja mam takie dziwną uwagę, mam, znaczy nie dziwną uwagę, tylko coś trochę do was dziwnego, że nic nie mówicie o nauczycielach. Ale my już mówiliśmy o nauczycielach. A to jakoś nie załapałem. Ale jaki nauczyciele mają wpływ na szkołę, jeśli rodzice nie chcą żadnych zmian? No, trzeba uświadomić rodzicom, że większość tak naprawdę ma dosyć takich szkół i żeby się stało to, co się stało w Jarocinie. No ale. A na przykład zwróćcie uwagę na to, że nie ma żadnych metod. Znaczy, ile znacie przypadków? Znaczy, zapytam tak. Chodziliście do szkoły, to no. Zakładam, prawda? Zresztą mówiliście o tym. Tak. Ilu mieliście złych nauczycieli, których uważacie, że ci ludzie nie powinni uczyć w szkole? 90%. Ilu z nich straciło pracę? Nikt. No właśnie. No i tak. To znaczy, Ja nie mówię, że to jest jedyny czynnik, ale na pewno to jest chyba... No, ale o tym mówiliśmy. Nauczyciel teraz ma się szkolić, ma odbębniać, a on nie ma uczyć. On nie odpowiada za to, czy on uczy, tylko on ma odbębniać. I on odpowiada za to, że on indoktrynuje. On nie wychowuje, tylko indoktrynuje, bo każdy, tak jak to było przedstawione, każdy musi zdać. Cokolwiek by nie, człowiek nie zrobił, jakkolwiek by sprawdzianu nie napisał, no to jaka będzie afera, jeśli by nie zdał? No jest. Ile papierów? No jest wypaczona rola nauczycieli. A takich nauczycieli, których faktycznie nie da się zmobilizować, to jest może 5%. To tak jak w podstawówce była fizyka, która się nie nadawała zupełnie do tej nauki, i powinni ją faktycznie wywalić. Ale reszta nauczycieli była powiedzmy średnia, a historyk był wybitny. Ale pytanie, dlaczego jej nie wywalili? No bo szkoła nie jest prywatna, no. I rodzice nie decydują o tym, kto pracuje w szkole, tylko no, państwo. Związki zawodowe decydują o tym, kto pracuje, no. Właśnie. No właśnie. U nas na uczelni była taka sytuacja, że jeden doktorant wymyślił sobie, że on nauczy. On będzie uczył tego przedmiotu, co ma nauczać i uczył. No, ja miałem 5. Wreszcie ktoś coś wymagał, wreszcie coś się... Docenił, tak? Luźna była atmosfera, bardzo luźne zajęcia, aż przyszło kolokwium. No ja zdałem. Ktoś tam jakiś ogonek zdał na trójki. Cała grupa dwuje. Poprawa? Zło. No ale zrobił, nie musiał. Trzeci termin, pyta ze stolic, czy tam jakieś pierdółki. No i się okazuje, że też niektórzy nie zdawali. I ktoś tam wymyślił, że napisze donos i miał przerąbane chłopak potem, a za to, że uczył. A stolicę to ja nawet znam, a nie jestem geografem. No to jest banalne rzeczy, no ale... Ale opowiem taką historię. Mieliśmy historyka, to był wybitny nauczyciel. On nie robił lekcji, tylko on robił wykłady. On w ogóle nie stosował programu, na przykład w czwartej klasie mieliśmy nawet coś o UB w ogóle na lekcjach, kiedy w ogóle historia współczesna nie była przedstawiana. I praktycznie większość dyskusji przed historią i po historii to nie było zakuwanie na odpowiedzi, tylko co było w ostatnim odcinku Wołoszańskiego. Także można zainteresować historią. No. Cała Bajno. Męska część mojej klasy w podstawówce to w zasadzie dyskusje Wołoszański, czołgi niemieckie czy radzieckie, jakieś tam tankietki, coś. Po prostu tak koleś zainteresował historią, że nawet ci, którzy ledwo tam zdawali z tej historii, to jakieś mieli pojęcie, jakie zasady po prostu działają w polityce, no jak ta historia, jaki ta historia ma wpływ no, na to, co się dzieje. To jest mylnie rozumieli, źle rozumieli, bo no, trudno wymagać, żeby dzieciak się taką przenikliwością no, historyczną wiadomo, czy polityczną, ale żeby jakąkolwiek. Żeby coś zatrybiło. No. Na tym polega historia, no, żeby jakieś podstawowe analizy umieć robić, a nie zakuwać 1410. Zresztą z dat była jedna lekcja w miesiącu, że trzeba było wykuć daty i to był jedyny dzień, kiedy z dat można było dostać pytanie. Wszystkie inne pytania dotyczyły, dlaczego tam jakaś wojna wpłynęła na to, albo jakie były efekty jakichś tam traktatów. Okej, okay, Marcinie. No, mam jeszcze jedną taką rzecz, nie wiem, to już chyba poza konkursem, ale tak, taką fajną zagadkę mam. Ostatnio się zszokowałem, patrzyłem na jakieś, nie wiem, w GUS-ie czy coś, jakieś statystyki odnośnie pracowników publicznych. No w każdym razie, zgadnijcie, ile osób jest zatrudnionych w szkolnictwie w Polsce, tak ogólnie rzecz biorąc. 600. Oczywiście, prawie wszyscy to są oczywiście państwowi, prawda? Tam 90 ileś procent, ale ile jest? Strzelcie jakąś liczbę. 675 tysięcy. Milion. O, jasne. Ale z tego Związek Nauczycielstwa Polskiego znaczną część stanowi te wszystkie biurwy. Podejrzewam, że tak. Ojciec kiedyś policzył tak na szybko, że gdyby zwolnić tych wszystkich biurokratów i zostawić tylko nauczycieli z kredą przy tablicy, to by można pensję ponad dwa razy podnieść automatycznie. Nie zmieniając zupełnie nic, tylko wywalając biurwy i te wszystkie... No ale jakże to tak? Bez kuratorium, bez Ministerstwa Edukacji, bez tych szczebli pośrednich? No jak to tak by można było? No jeszcze bez programu naczelnego no z góry? Jak w XIX wieku, no. Niemożliwe. Nie jak w XIX wieku. Ale popatrz. Nigdzie tak nie ma na świecie. Nie, ale pod koniec pierwszej Rzeczypospolitej była Komisja Edukacji Narodowej. I ona dawała program, a nauczyciele mogli go realizować lub nie, nie było obowiązku. Oni tylko mieli ferment wprowadzać, ta Komisja Edukacji Narodowej miała wprowadzać ferment, a szkoły mogły reagować lub nie i tak powinno być dzisiaj. Jest program i go realizujesz albo nie, a nie, że obowiązek jakiś jest, kurczę, bo cię zastrzelą, jak nie zrealizujesz. Po co? Zastrzelą cię rodzice, jeśli nie będziesz realizował to, co rodzice chcą. No właśnie, to powinno być. Tak powinno być, a nie. Dobra, dzięki Marcinie. No, dzięki. Wracamy do tej Japonii. Tak, tak. Mógł wybierać, jakie chce zadania robić i w jakiej kolejności. Uczy. Ale problem był taki, że w Japonii były zbyt wysokie wymagania i tam jest straszna kolektywność po prostu tych szkół. Niby jest wybór, ale to jest w zasadzie między dżumą a cholerą. Nie można po swojemu się uczyć tak do końca. No i trzeba też masę niepotrzebnej wiedzy zakuwać. I efekt jest taki, polega że to na tym. No, jest ta presja tym, taka. Uczniowi rzuca się stos zadań i ten stos zadań uczeń musi rozwiązać. Musi rozwiązać i ma na to tam, powiedzmy, ileś godzin. Co sobie wybierze najpierw, to sobie zrobi najpierw i to jest bardzo dobre, bo on uczy się to, co go interesuje chętniej, a potem te rzeczy, które go nie interesują mniej chętnie i można tym uczniem rozpoznać, co go interesuje. I to jest bardzo dobre w kształceniu jednostki. Ale z drugiej strony jest wielki kolektywizm i wielkie wymagania. No bo jak, bo to tak, że on by się nie nauczył, mój synuś kochany, oczko w głowie. Jakby to tak było. No i jest presja olbrzymia, presja ze środowiska, jest presja rodziców, która jest wręcz patologiczna i doprowadza z drugiej strony. Z jednej strony Japonia jest jednym z najlepiej wykształconych społeczeństw, a z drugiej strony jest takie zjawisko, które się nazywa, jak ono się nazywa? Hikikomori. Hikikomori. Dzieciaki zamykają się w domu, zamykają się we własnym pokoju i kilka lat potrafią nie wychodzić, czy unikać ludzi, unikać wszystkiego. Ze względu na presję. Albo na inne dolegliwości cywilizacyjne. No w Japonii jest trochę tak, że zmusza się od zewnątrz człowieka do nauki, zamiast sprawić, żeby on sam poczuł, że chce się nauczyć. Właśnie to była potęga dawnych szkół w Polsce, czy w ogóle w Europie, że ludzie migrowali ze wsi do miast, żeby się nauczyć czegoś, że tam chodzili do jakichś mistrzów, tam tak jak w średniowieczu tam się uczyli u mistrzów, później sami zostawali mistrzami, tam budowali coraz większe katedry i tak dalej. I to jest właśnie normalny trend. Nie można zmuszać kogoś do nauki jakiegoś gigantycznego programu, bo może mu się większość tego programu nie przyda. No, trzeba go zachęcić z własnej woli do poznawania. Ja mam wiedzę może trochę dziurawą jak ser szwajcarski z wielu dziedzin, ale mam ją dlatego, że sobie czasami siedzę i godzinę w Wikipedii klikam i kolejne po prostu artykuły czytam. Patrzę, Finlandia, coś tam, jakieś autostrady, jakieś tam fiordy, później jeziora, jakieś tam inne rzeczy, fabryki, w końcu jakaś architektura i po prostu czasami potrafię parę godzin na to stracić, ale robię to z własnej woli i wtedy część tej wiedzy zostaje w człowieku. I jeszcze na koniec, gdyż ze względu na to, że nam się czas powoli kończy, dwie anegdoty. Tak. Może opowiesz. A opowiem. A co mam nie opowiedzieć? Małe dzieci mają tak, że marzą po ścianach, po kartkach. No i o ile nie marzą po ścianach, to się rodzice cieszą. Ojeja, jak fajnie, że rysujesz. Co to jest? I tam jest Bohomaz jakiś straszliwy, ale... O jak ładnie. No i dziecko się uczy, że fajnie jest rysować, przyjemnie. W pierwszej klasie podstawówki, no, czy tam w przedszkolu, czy w jakimś takim już instytucji, nauczyciel, czy tam opiekunka, czy kto, też tak mniej więcej się zachowuje. O jak ładnie, jak fajnie rysujesz, cokolwiek by nie narysowało, to fajnie, ale już trochę później, no to już zaczyna podlegać ocenie. Potem coraz surowszej ocenie i to źle robisz, tamto źle robisz, źle robisz, nie umiesz. No i potem efekt jest taki, że ludzie przestają rysować, podobnie przestają śpiewać, przestają tańczyć, bo ja nie umiem. Bo ja nie chcę, bo ja to nie umiem. Powiedzieli mi, że nie umiem i nie umiem. Tak się zabija talenty. I lewaki tutaj by powiedziały, że co? Że co by powiedziały lewaki? No, zostaw ich tańczenie profesjonalistom. A nie, dzieci niech sobie nie tańczą, niech tam dygotą. Nie, co ty gadasz? Lewaki to by powiedziały, że to w takim wypadku to właśnie nie wolno tej presji w ogóle dawać. Tylko trzeba, że każde dziecko musi zdać. Bo i jeszcze tak jak lepiej. Teraz, że teraz każde dziecko musi zdać i żadne nic nie umie. Nie. To jest złe. Nie, presja nie może być taka, że nie umiesz, źle robisz. Dziecku można pokazać, że jak może robić lepiej. Fajnie, że robisz, ale możesz robić lepiej. I tak można rozwijać, a postawa, która zabija, jest zła, postawa, która pozwala na wszystko, też jest zła, bo niczego nie uczy, tak? No tak było na kółku plastycznym. Gość po prostu dzieciakom, które miały 6 lat, tłumaczył perspektywę i one naprawdę bardzo szybko uczyły się rysować przy odrobinie talentu. Także nawet zupełną niemotę da się nauczyć rysować w jakimś stopniu. Nie musi być wirtuozem, ale właśnie to była potęga kiedyś Europejczyków, że każdy tam jakoś umiał coś zagrać, każdy coś tam umiał narysować, bo starano się nauczyć jakiejś wrażliwości po prostu tych dzieci. I teraz przez te chore podejścia dotyczące rysowania, śpiewu i tak dalej, przenosi się to na odczuwanie estetyki, sztuki i tak dalej. Trafić teraz na człowieka, który jest zainteresowany sztuką tak naprawdę i jest w stanie oceniać czy wrażliwie przyjmować, no to trudno. Naprawdę, bo większość ludzi to... A po co mi tam jakieś do muzeum pójść? Przecież to mi nie jest potrzebne. Z jakiej racji... Z jakiej racji mam odmalować, powiedzmy, klatkę? Niech będzie odrapana i już. Albo czemu nie oblepić styropianem tej kamienicy? Po co tam jakieś detale mają wisieć na ognie? Przecież to nikomu styropian, nie już. No, styropian, no. Zero wrażliwości. I brak wrażliwości to też jest ważna rzecz, ważny obserwowalny błąd naszych czasów. Przez taką postawę, że nie umiesz, nie rób, też nie tylko rysowanie, śpiewanie, to były tylko przykłady, ale ile umiejętności zabija się w dzieciach, a potem te umiejętności nie potrafią wykorzystać dorośli, bo myślą, że nie potrafią. Ilu ludzi teraz nie potrafi w ogóle policzyć czegokolwiek? Bo kredytu. Przestraszyli się, że liczyć to oni nie potrafią. Ktoś im tak powiedział, albo nie potrafił nauczyć. No. Dysmatematyka. Wielka pretensja do nauczycieli. Dysmatematyka. Tak. Druga anegdota. Sprzed wojny. Niestety nie pamiętam, jak się nazywa osoba, o której mowa w tej anegdocie. W każdym razie, osoba ta, jako mała dziewczynka, nie mogła się skoncentrować w szkole, rozrabiała, przeszkadzała, robiła rozpierduchę, przeszkadzała nauczycielowi, wstawała podczas lekcji. No takie niegrzeczne dziecko. Aż matka zaprowadziła ją do lekarza, no i normalnie dostałaby środki uspokajające albo co inne przepisane, ale ten lekarz przepisał, uwaga, co? Wypisanie dziecka ze szkoły. I zapisanie dziecka do szkoły tańca. Okazało się, że tam dziecko okazało się grzeczne, spokojne, zdolne do nauki nawet przedmiotów ścisłych i trudnych, podczas których w poprzedniej szkole nie było w stanie się skoncentrować wcale. Bo wystarczyło, żeby się wyszalało, co wcześniej mówiliśmy. No, i klepać jako się dorosła osoba ta dziewczyna została światowej sławy choreografką i tancerką. A wiesz, jak Mikołaj Rej uczył się literek? Ponieważ był strasznie opornym uczniem? Nie mam pojęcia. Ojciec już nie miał siły, to zatrudnił jakiegoś nauczyciela, takiego znanego na kresach. I on zrobił tarczę, ponieważ Rej lubił strzelać z łuku i tam były literki na tych tarczach. I musiał po strzale powiedzieć, jaka to jest litera. I później został Rejem, tym, którego znamy z literatury. Także. Bardzo ciekawe. Więc co? Lewaki powiedzą, że dziecku należy pozwalać na wszystko po tej drugiej anegdocie. A my co mówimy? Należy pozwolić się bawić, żeby dziecko było w stanie szukać to, co je interesuje. Wtedy może się rozwijać najszybciej w tym kierunku i jako dorosły człowiek wykorzystać te umiejętności, które najefektywniej poznawało. Ale nie wolno pozwalać na wszystko, zapominać o wychowywaniu i nauce całej reszty. Czyli no, podstawowe rzeczy to jest matematyka i czytanie, tak? Tak, tak. Tak mi się wydaje. Nie każdy musi być Stefanem Banachem czy innym Stanisławem Ułamem, ale odrobina matematyki jeszcze nikomu przy kredycie nie zaszkodziła. Raczej pomogła. I raczej też pomogła. Trzeba pozwolić dzieciom, żeby no, mogły się wyżyć na tej przerwie i intensywnie po prostu. Niech tam przewróci się, niech se podrze kolana, niech tam dostanie w głowę piłką lekarską, no, ale od tego jest dzieciństwo. Wtedy człowiek jest najmniej łamliwy i najbardziej gibki. No to wtedy wejdzie na drzewo. Przecież nie będziecie władzić na drzewo, jak będziecie na emeryturze. O, bo nigdy nie wszedłem na drzewo przez całe życie, bo mi najpierw szkole nie pozwala i później na studiach już mi się nie chciało, bo byłem zbyt pijany, a jak już pracowałem, to wracałem z etatu i byłem zbyt zmęczony, żeby wejść na to drzewo. No właśnie, a propos wchodzenia na drzewa, to ja mam taką popularną, niepopularną zabawę, że jak się napiję, to czasem na drzewa włażę, więc to akurat jesteś może wyjątkiem. Wchodzisz po pijaku na drzewo. No jestem trochę nienormalny, no. Dobrze, no chyba powiedzieliśmy dzisiaj o wszystkim. Tak, tak, chyba tak. Zatem no, zachęcamy, żeby posłuchać profesora Wolniewicza, bo to bardzo mądry człowiek. I odnosi i w podpisie audycji damy link do tamtego wykładu. Na pewno będzie zdecydowanie bardziej uporządkowany niż nasza godzinna audycja, ale no, zachęcamy do kolejnych konserw również. Dokładnie. To co? Dżingiel kończący i zmykamy. Na razie będzie wszystkim. Kamil, ale jeszcze mała przerwa na muzykę będzie. A moment, ja bym chciał powiedzieć jeszcze, że to była konserwa. Po tej stronie był Jabolissimus, bo nie każdy musi wiedzieć, a po tamtej był... Kreator. No to teraz możemy chyba kończyć. No to kończymy. A wszystko się działo w kontestacji. I jest retransmitowane w necie, zdaje się? Nie, we w necie jest tylko umieszczone. A retransmitowane jest w niepoprawnym radiu. Też polecamy słuchać. Niepoprawne radio.pl. No to co? No to koniec. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy. Dawaj, chodź. 5, 4, 3, 2, 1. Jak wrócę, ma być zagaszone, nie?